Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah dino Isnin rolas mulut tahun gajah ingkang ibune asmane Siti Aminah ingkang romone asmane Sayyid Abdullah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم شوق المحب